حضور، کیا قرآن پاک کے اوپر نالے پاک کا اسٹیکر چسپا کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، بیل بوٹے بھی تو قرآن پاک کے اوپر ہی گدے پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، خود گدا بھی قرآن شریف کی آیتوں پر ہی تو ہوتا ہے بنا ہوا، اسی طرح اگر نالے پاک کا اسٹیکر بھی اس پر بنا ہوا ہو یا چسپا کیا ہوا ہو تو اب وہ گدے کے تابع ہو گیا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.